utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O obecnym trudnym czasie mówił metropolita warszawski podczas uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z powodu pandemii nie ma obchodów majowego święta w Brukseli. Strażacy wciąż gaszą pożar składowiska odpadów pod Śledem w Wielkopolsce. Msza w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela rozpoczęła obchody Narodowego Święta 3 maja. Przypada ono w rocznicę uchwalenia przez Sejm 4-letni pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Mszy przewodniczył metropolita warszawski. Nasza ojczyzna przeżywa teraz trudny i pełen udręki czas, powiedział w homilii kardynał Kazimierz Nycz. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie, życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, premier Mateusz Morawiecki oraz inni przedstawiciele władz państwowych i wojska. Z powodu koronawirusa nie ma w tym roku uroczystych obchodów majowego święta w Brukseli. Zamiast koncertu fortepianowego w budynku Rady jest nagranie wideo z muzyką Fryderyka Chopina i wystąpieniem ambasadora Polski przy Unii Andrzeja Sadosia z napisami w języku angielskim. Jest ono dostępne w internecie, zostało też rozesłane do dyplomatów, urzędników i dziennikarzy. Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy nasze święto narodowe. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś w krótkim nagraniu wideo przypomniał, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie. Polacy znani są z przywiązania do wolności, niezłomnych charakterów. Dlatego tym bardziej dzisiaj wnosimy do Europy to, co najlepsze. W rocznicę tego wydarzenia stałe przedstawicielstwo chciało zorganizować koncert laureata ogólnopolskiego konkursu chopinowskiego Piotra Aleksewicza w atrium Unijnej Rady, gdzie odbywają się europejskie szczyty. Jednak Rada z powodu koronawirusa jest zamknięta. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii zdecydowało się więc nagrać film wideo w ambasadzie. Utwory Chopina wykonała Barbara Bajorg. Beata Płomecka, Polskie Radio. Strażacy wciąż gaszą pożar składowiska odpadów w miejscowości Pysząca pod Ślemem w Wielkopolsce. Walka z ogniem trwa już od piątku. W działaniach uczestniczy 5 strażackich jednostek. Zarzewie ognia są wykopywane przy użyciu ciężkiego sprzętu. To kolejny pożar w tym miejscu. W styczniu ubiegłego roku akcja gaśnicza trwała ponad 2 tygodnie. Ogień udało się zdławić dopiero dzięki pomocy wojska, które udostępniło spychacze i koparki. Wiosną w sezonie pylenia drzew nasilają się objawy alergii i astmy. W dobie koronawirusa rośnie obawa, czy odczuwane przez astmatyków dolegliwości, jak kaszel czy nie są przypadkiem spowodowane przez chorobę COVID-19. Reakcja alergiczna na pyłki pojawia się cyklicznie o tej samej porze roku. Jej objawy to uzębienie oczu, obrzęk nosa, katar i kichanie. Układ oddechowy reagując na pyłek powoduje rozwój przewlekłego zapalenia. Pojawia się kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności. Kaszel i duszność, czyli 2 z 3 głównych objawów choroby COVID-19. Mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. Jak zatem odróżnić astmę i zakażenie COVID-19? Przede wszystkim podstawowym objawem COVID-19 będzie wysoka gorączka, powyżej 38 stopni. Co więcej, ten kontakt z osobą zakażoną albo osobą z kwarantanny. Dr Dąbrowiecki dodaje, że chorzy na przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym astmę, są w grupie ryzyka cięższego przebiegu koronawirusa. Dlatego powinni regularnie przyjmować zlecone przez lekarza leki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do spędzenia majówki z muzyką Stanisława Moniuszki zachęca Teatr Wielki w Poznaniu. Z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin kompozytora przygotowano specjalny program online, mówi Piotr Tkacz z poznańskiej opery. Rozpoczynamy pokazywanie mniej znanych faktów z życia Moniuszki, trochę też z przymrużeniem oka, bo Moniuszko sam lubił żartować. Oczywiście cały czas można oglądać nasze 2 produkcje w internecie, czyli Halkę i pewnie najmniej znaną operę Moniuszki, czyli Parię. Zapraszamy przez całą majówkę do śledzenia naszej strony internetowej opera.poznań.pl. Program poświęcony Stanisławowi Moniuszce przygotowały też m.in. Teatr Wielki, Opera Narodowa, Polska Opera Królewska i Filharmonia Narodowa. Więcej na ten temat znajdziemy na stronie Ministerstwa Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jesteśmy na warszawskiej Cytadeli. Tu w jej centrum powstaje wielki gmach Muzeum Historii Polski. Znajdujemy się w biurze budowy, z którego okien widać stojącą już gotową konstrukcję budynku. Przed budowniczymi poważna operacja, zamontowanie dachu. W budynku tym opowiadana będzie ponad 1000-letnia historia Polski. Opowiadał będzie m.in. profesor Michał Koprzyński, którego teraz serdecznie witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie profesorze, wejść jeszcze nie możemy do budynku, no bo też nie mamy co tam pokazywać, ale może niedługo, wkrótce będzie tam taka sala, która opowie o XVIII wieku. No z całą pewnością będzie i to nie jedna sala, która opowie o XVIII wieku, a o końcówce XVIII wieku i konstytucji będzie nawet sala, która będzie się nazywała rewolucja. To jest taka polska rewolucja, nie taka jak francuska krwawa z gilotyną, tylko to jest taka polska łagodna rewolucja, jak to zresztą już w XVIII wieku zdawano sobie sprawę. Tutaj muszę zaprotestować do tego, co powiedziane zostało na początku audycji. To znaczy, że konstytucja nie weszła w życie. Otóż weszła w życie i nawet funkcjonowała rok, no nawet trochę dłużej, bo do lipca. Więc ona weszła w życie. Oczywiście można dyskutować, z jakim skutkiem weszła w życie, prawda? I czy miała szansę przetrwać w Europie, w której się działy takie rzeczy jak rewolucja francuska, wojna z koalicją, już za chwilę będzie. To znaczy koalicja przeciwko Francji, a potem Napoleon. To jest wielki przedmiot dyskusji. Historiograficznej i nie tylko. Dojdziemy do konstytucji zaraz, bo ten program jest jej poświęcony dzisiaj, ale musimy powiedzieć o XVIII wieku, gdzie zaczęła się ta słabość, którą potem pod koniec XVIII wieku, a właściwie już w drugiej połowie, chcieli naprawiać. To jest znowu kolejna wielka dyskusja i pewnie byśmy tutaj siedzieli przez całą noc i już nic byśmy przez ciemność nie widzieli, gdybym chciał to wszystko zreferować. Powiem w najogólniejszych liniach. Więc jest taka jakby jeden pogląd, nazwijmy go optymistyczny, który zakłada, że sypać się zaczęło od połowy XVII wieku. To znaczy, to się wtedy pojawia Liberum Veto, Siciński, prawda, i tak dalej. A przede wszystkim są wojny. To znaczy jest powstanie Chmielnickiego, jest najazd szwedzki, potem są całe dekady wojny z Turcją, które osłabiają Rzeczpospolitą. A potem już następuje taki upadek, prawda? I przede wszystkim powiedziałbym tak, to nawet nie jest jakiś upadek w sensie cofania się, tylko w wieku XVII i w wieku XVIII nasze otoczenie, i to mówię generalnie, Europa, bardzo silnie poszła do przodu. To są takie cywilizacyjne zjawiska, jak rewolucja naukowa XVII wieku, potem upowszechnienie tych zdobyczy naukowych przez tak zwanych filozofów XVIII-wiecznych, czyli tak naprawdę popularyzatorów tej nauki. To jest zupełnie inny światopogląd. Polska przez znaczną część XVIII wieku nie była tym dotknięta, to znaczy dotknięte były elity. Natomiast gro tego, nazwijmy to, narodu politycznego, czyli szlachty, nie było dotknięte i efekt był taki, że pod koniec XVIII wieku istniało takie przekonanie owych oświeconych elit patrzących na to, co się dzieje w Europie, że mamy do czynienia z krajem, który jest bardzo zacofany. Oczywiście zacofany tak cywilizacyjnie. Oczywiście jest też szkoła, która tak zwana krakowska, chociaż to już w tej chwili nie wiąże się z Krakowem, która mówi, że przyczyny tej słabości są znacznie wcześniejsze. Że to jest gospodarka oparta na folwarku poddaństwie ekonomicznym, czyli pańszczyźnie, poddaństwie sądowym i osobistym chłopów, że to jest nadmierna koncentracja na handlu zbożowym. W momencie, kiedy kończy się popyt, no to my się znajdujemy z masą zboża, którą właściwie można tylko przerobić na wódkę, prawda, i napoić tym chłopów, co nie jest specjalnie dla gospodarki rozwijające. No i że w ogóle osłabienie władzy królewskiej przynajmniej od połowy XVI wieku. Także tu są dwa bardzo różne poglądy. Jesteśmy w XVIII wieku. Pojawia się to słowo protektorat, który przez cały XVIII wiek, protektorat rosyjski oczywiście. Co to była za sytuacja, że nagle dobrowolnie część narodu, bo przecież nie cały naród, zgadza się być pod czyjąś protekcją? Czy to nie jest początek tych rozbiorów, które potem nastąpią? Takiego dobrowolnego poddania się. Z całą pewnością. To znaczy, my często jak mówimy o połowie XVII wieku, to mówimy powstania kozackie, potop szwedzki. Natomiast zapominamy o drugim potopie. To jest Wielka Wojna Północna, w której Rzeczpospolita początkowo nie uczestniczyła, a została wciągnięta. Potem już uczestniczyła, prawda? Ale to są straszliwe zniszczenia. A jeśli chodzi o oszacowanie liczby ludności, to tak jak połowa XVII wieku szacuje się straty 22-23% ludności w tych głównych dzielnicach Polski, gdzie jest to uchwytne. To znaczy Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska. Tak, początek XVIII wieku to jest 20%, czyli to niewiele mniej. To były kolejne straszliwe zniszczenia. Jak wiadomo, ta wojna, która się rozgrywała na ziemiach polskich, doprowadziła do złamania potęgi Szwecji, do potęgi rosyjskiej. No i właściwie od tego momentu, od Sejmu Niemego, możemy mówić, że Polska jest pewnego rodzaju, czy Rzeczpospolita jest pewnego rodzaju protektoratem rosyjskim. Z czasem ten rosyjski opiekun, tak to nazwijmy, zaczął być traktowany jako pewien sposób na reformowanie państwa. I to trzeba zdawać sobie sprawę, że Czartoryscy najpierw, po Stanisław August Poniatowski dłużej, aż do 1787 roku, czyli tuż przed Sejmem czteroletnim, liczył na to, że ten rosyjski protektorat pozwoli na częściową reformę państwa. Oczywiście wiemy, że Rosjanie działali w drugą stronę, to znaczy prawa kardynalne. Chodziło o to, żeby zakonserwować ten taki stan anarchii, niefunkcjonującego Sejmu, który w Polsce, w Rzeczpospolitej, przepraszam, w tym czasie występował. No i tak dochodzimy do momentu, w którym Rosja znajduje się jednocześnie w stanie dwóch wojen. To jedna wojna jest z Turcją, a druga wojna jest ze Szwecją, dlatego że król Szwecji, który właśnie dokonał przewrotu absolutystycznego, Gustaw III, postanowił, że to jest taki moment, gdzie można byłoby zaatakować Rosję, bo jest zajęta, prawda, w Turcji. I to jest moment, w którym, tak, Stanisław August Poniatowski początkowo liczył, że jak się porozumie z Rosją, obieca uczestnictwo w wojnie po stronie rosyjskiej przeciw Turcji, no to Rosja zgodzi się na reformę wojsk. Ale te plany upadły w trakcie zjazdu w Kaniowie, zjazdu Stanisława Augusta z Katarzyną II w 1787 roku. Król znalazł się na lodzie, a zbierał się Sejm. No ale panie profesorze, wcześniej mamy jeszcze pierwszy już rozbiór Polski, prawda? No tak, oczywiście. Który, to byśmy byli do dzisiejszych czasów, w pewnym sensie porównywali, podobno wtedy była dżuma i na granicy austriacko-polskiej powiększono ten areał o taką strefę, nazwijmy to, antypandemiczną. No tak, to znaczy powiedzmy sobie, to właściwie nie była dżuma, tylko to był, no nazwijmy to, strach przed dżumą Józefa II. Podobno pretekstem było dla niego to, że część Polski zabierze. Tak. I to jeszcze nawet wcześniej, w 1769 roku, to była taka, prawda, nadmierna ochrona przed dżumą, czyli kordon dżumowy wysunięty przez granicę w Austrii. Dzisiaj na szczęście nikt nam tych kordonów nie będzie robił. W drugim rozbiorze tylko te dwa państwa są, i Prusy, i Rosja. Polska coraz mniejsza, coraz słabsza. Czy to jest tak, że równolegle to upadanie Polski, rozbieranie i ta Polska coraz mniejsza, czy zarazem jest ta większa świadomość, że trzeba to zreformować? Ba, zbierają się takie siły, które mogą to zrobić. Znaczy oczywiście, że tak. To znaczy powiedziałbym w ten sposób, że ten okres, w ogóle pierwszy rozbiór jest pewnego rodzaju klęską rosyjską, dlatego że ideałem rosyjskim było przechwycić całą Rzeczpospolitą, a ponieważ Rosja też w kolejnych walkach z Turkami zyskiwała terytoria na południu, w związku z tym to już było nie do utrzymania. No a poza tym w Rosji była cały szereg zasłużonych różnych generałów i tym podobnych, którzy naciskali, żeby jednak Katarzyna zrezygnowała z tej takiej mitycznej próby wchłonięcia całej Rzeczypospolitej, tylko żeby się zgodziła na rozbiór i to podzielenie się, prawda, tą Polską, no bo ta elita, która liczyła, no, stała wobec takiej alternatywy, że dostaną ziemię na południu Rosji, które są puste, na których nikt nie mieszka, albo dostaną gdzieś tam ziemię, prawda, kosztem Rzeczypospolitej, gdzie jakieś dusze jednak są, czyli jacyś chłopcy, chłopi jednak są, więc generują dochód. No więc oni też naciskali na Katarzynę. Oczywiście po tym Sejmie trzeba zdawać sobie sprawę, że Sejm 1773 roku ma jakiś gigantyczny dorobek, jeśli chodzi o prawodawstwo i oczywiście my go pamiętamy w związku z rozbiorami. Rozbiory są legalne, panie profesorze. Tak, no właśnie, zalegalizowane. Ludzie mówią, ale legalnie międzynarodowo. Tam jest cały szereg jeszcze innych ustaw, no na przykład z takich bardziej znanych, to powołam się na powołanie, prawda, Komisji Edukacji Narodowej. Potem jest ten taki okres Poniatowskiego, gdzie on coś usiłuje zrobić, jakieś reformy, ale to są reformy nie parlamentarne. To znaczy szkoła rycerska, ale tutaj myślę nawet o takich administracyjnych jakichś reformach, to znaczy, żeby Radę Nieustającą, która w zasadzie miała królowi patrzeć na ręce, żeby ją wykorzystać jako narzędzie w ręku króla. To są takie nieduże zmiany, które Poniatowski usiłuje robić, no ale w 1987 roku w Kaniowie nagle znajduje się na lodzie. Powiedziałem ta szkoła rycerska, bo szanowni państwo, dzisiaj nasz program odbywa się na terenie Cytadeli, tu gdzie powstaje Muzeum Historii Polski, a na Cytadeli to nie tylko Rosja w XIX wieku, to przede wszystkim wcześniej polskie pamiątki, polskie wspomnienia. Tam był konwit szkoły rycerskiej, czyli taki internat, bursa, byśmy powiedzieli. Być może tam bywał panie profesorze Tadeusz Kościuszko na Cytadeli, niedaleko od nas. Ale nie na tym wzgórzu, bo tutaj Rosjanie po powstaniu listopadowym usypali przecież ten znaczne takie przedłużenie skarpy. W związku z tym on tam był, ale to, że tak powiem, na dzisiejszym poziomie, no takim podziemnym, gdzieś tam może na poziomie naszych piwnic. Po przerwie muzycznej wracamy do rozmowy. Się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. O słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Wokół mrok. Profesor Michał Kopczyński jest gościem programu Historia z Książki. Jeszcze raz serdecznie witam. Mówiliśmy o tym, jaka była ta Polska w XVIII wieku. Mówiliśmy, że coś próbowano robić i co ta największą próbą jest Konstytucja 3 maja, panie profesorze. Jak do niej doszło? Kto to zrobił? Mamy także. Zbiera się Sejm w 1788 roku. W tym Sejmie kształtują się różne oczywiście opcje, ale jest taka opcja, którą się przyjęło nazywać, prawda, stronnictwem patriotycznym, która jest za reformą. Powołana jest komisja nawet taka do opracowania praw, rzekłbym komisja konstytucyjna, ma różne projekty tam przychodzą, między innymi projekt Ignacego Potockiego, ale to są projekty niesłychanie, powiedziałbym, republikańskie. Jeżeli się weźmie pisma Kołłątaja i jego ideę, jak ma Rzeczpospolita wyglądać, taka bardzo zdecentralizowana, to jest ten obraz. Jeżeli porównalibyśmy projekt, który napisał Potocki z ostateczną wersją Konstytucji 3 maja, to są dwa światy. Potockiemu zależało na czym? Na tym, żeby Sejm funkcjonował, nie mógł być zrywany, ale jednocześnie na tym, żeby bardzo osłabić króla. I żeby, ponieważ nie miał zaufania do Poniatowskiego przecież. I to szło w kierunku takiej decentralizacji nawet, że tutaj z taką stanowczy głos miałyby sejmiki, z którym musieliby się liczyć posłowie zaprzysięgający swoje instrukcje i tak dalej. Królowi zamierzano odebrać nominacje na urzędy, na starostwa, bo to jest te różne miejsca, prawda, na które on nominuje. No to jest taki gigantyczny mechanizm przekupstwa politycznego, więc to trzeba mu zabrać, żeby nie sypał piasku w osie. No ale okazało się, że 2 lata dyskusji nad tymi sprawami ustrojowymi do niczego nie doprowadziły. Po 2 latach kończy się normalny tryb funkcjonowania Sejmu, to znaczy trzeba zdawać sobie sprawę, że jak Sejm się zebrał w 1988 roku, to teoretycznie powinien być na, prawda, 6 tygodni, no ale to przedłużono, zrobiono Sejm gotowy, czyli taki obradujący cały czas, no ale nie można było tego ciągnąć więcej niż 2 lata. W związku z tym... I były nowe wybory. Tak, w 1990 roku były nowe wybory, ale to nie były nowe wybory takie, że wybrali jedni posłowie, się rozeszli, a wybrano następnych, tylko postanowiono nowy komplet posłów wybrać. To znaczy, że nagle 2 sejmy były w jednym. 2 sejmy były w jednym. I w tych wyborach 90 roku okazało się, że ten taka chęć reformy, ale niektóra się nie przełożyła na jakiekolwiek realia, spowodowała, że nastroje poszły w kierunku jednak osoby króla. Król dotąd był dość izolowany, natomiast teraz przestał być taki izolowany przez ten drugi komplet posłów. To zmusiło Potockiego i innych przywódców tego stronnictwa patriotycznego do negocjacji z królem. I te negocjacje na temat przyszłego ustroju zaczęły się w grudniu 90 roku. One były prowadzone w sposób tajny i to był projekt, prawda, Potockiego, króla. Zachowały się te dokumenty. Widać, kto co poprawiał. Notabene to jest po francusku wszystko pisane zresztą. I można powiedzieć tak, że w trakcie tych negocjacji, które się odbywały w mieszkaniu marszałka Małachowskiego, Potocki się stopniowo cofał. I z wizji takiego ustroju bardzo republikańskiego ze słabym królem powstała wizja taka, powiedziałbym, no, w konstytucji z ograniczoną władzą królewską. Jak dochodzi do tego uchwalenia, bo to są takie trochę dramatyczne sytuacje. No tak, znaczy trzeba było czekać oczywiście na okazję, dlatego że trzeba sobie zdawać sprawę, że wtedy tak naprawdę nie głosowano większością. To znaczy były głosowania w ciągu 4 lat Sejmu 4-letniego. Tych głosowań było stosunkowo mało, nieco ponad 100. One były koszmarne, dlatego że zasada była taka, że każdy poseł powinien wstać, nawet były takie protokoły z nazwiskami ich wszystkich. Każdy poseł powinien wstać i powiedzieć tak lub nie na konkretne pytanie. Natomiast każdy z nich wygłaszał wtedy jakieś oświadczenie i to głosowanie trwało kilkanaście godzin, prawda? Więc w związku z tym głosowania unikano, traktowano je jako coś, co jest nienaturalne, więc powinna być w zasadzie mniejsza czy większa zgoda, tak to nazwijmy. Bo znowu nie liczono, że wszyscy są za, no ale jak będą tacy mało znaczący, będą przeciw, to można ich pominąć. Więc to jest takie ważenie głosów. Ale trzeba było wybrać taki termin, w którym tych takich największych tuzów opozycji nie będzie, bo pojadą na Wielkanoc, prawda? I wybrano 3 maja. To była nagła sesja parlamentu w związku z depeszami przychodzącymi z zagranicy, jakoby, które zapowiadały, że grozi kolejny rozbiór. Wszystko było przygotowane, posłowie, którzy byli, przechodzili przez plac zamkowy, on inaczej wyglądał niż wygląda w tej chwili, ale no, szli do zamku w każdym razie. Tutaj było trochę wojska, byli mieszczanie, były jakieś armaty. Proszę pamiętać, że nie tak dawno, 2 lata wcześniej, niecałe 2 lata w Paryżu zwalił tłum Bastylię, prawda, mieszczanie pouzbrajani w różne rzeczy, po Paryżu chodzili i terroryzowali, prawda, wszystkich. Tu niektórzy też się tego bali, że tak się stanie. No więc tak, no to było zupełnie oczywiste skojarzenie. I chodziło o to, żeby takie skojarzenie dla potencjalnych opozycjonistów było, po czym na sali sejmowej, to jest ta sala, która jest dzisiaj, można ją na zamku zobaczyć, tam były też takie drewniane rusztowania dla publiczności. I publiczność była tego dnia specjalnie dobrana, to była taka trupa teatralna, która doskonale wiedziała, kiedy ma bić brawa, kiedy ma piszczeć, jęczeć, wyrażając swoje niezadowolenie. No i jak zaczęto czytać te depesze odpowiednio, prawda, sformatowane, że grozi wielkie niebezpieczeństwo, no to ta trupa tam odpowiednio reagowała, krzyczała rozbiór, rozbiór, rozbiór, rozbiór, a w pewnym momencie zaczęła krzyczeć konstytucja, konstytucja, jedyny ratunek. Prawda? I okazało się, że jest ta konstytucja i zaczęto ją czytać. Czytano tą konstytucję, była jakaś dyskusja nad tym, tam właściwie z tych takich opozycjonistów, no ich było kilku przynajmniej, ale no jeden był taki bardzo, tak powiem, głośny, to był poseł Kaliski Suchorzewski, który w dodatku nie był sam, bo był ze swoim dzieckiem, urządzał jakieś takie niebywałe, demagogiczne przedstawienie, wyjął szablę, wziął to dziecko, prawda, i ja go tutaj za chwilę zabije, bo nie chce, żeby był niewolnikiem. Jakoś mu to dziecko zabrali w końcu. Oczywiście u Matejki to jest ten Suchorzewski, to już nie w sali, tylko tam leży, prawda, na ziemi na tym obrazie Matejki i jemu wypadają z kieszeni karty. To był taki symbol, że on jest zdrajca przekupiony przez ambasadora rosyjskiego, bo każdy wiedział, że karty były wtedy taką fascynacją ogólną i wszyscy grali. A najsłabiej w Warszawie grał ambasador rosyjski. Po prostu zawsze przegrywał. Znaczy nie ze wszystkimi, ale z tymi, z którymi chciał. Bo to tylko trzeba było się dopchnąć, żeby móc do jego stołu, żeby z nim pograć, bo wiadomo było, że on przegra. No i nadchodzi ten krytyczny moment, kiedy kończy się to czytanie. Król właściwie, tak, dyskusja zaczyna się, król podnosi rękę, bo chce też wziąć udział w tej dyskusji i w tym momencie marszałek Małachowski mówi: cisza, król przysięga. I Poniatowski wtedy po prostu złożył tą przysięgę. I co się okazało? Znaczy, okazało się na koniec, kiedy już właściwie wszystko było uchwalone, mamy ten obraz Wojniakowskiego, że wszyscy sobie gratulują i nagle marszałek litewski Kazimierz Zapiecha zorientował się, że w tej konstytucji nie ma mowy o Wielkim Księstwie Litewskim i chciał zaprotestować. I to był dramatyczny moment, dlatego że gdyby to do tego tłumu, który już tam świętuje, gdyby ta opcja, ta uwaga Zapiechy dotarła, to oni mogliby, nawet ci, którzy są w stronnictwie patriotycznym, przynajmniej przedłużyć tę dyskusję. No i w tym momencie nastąpił taki moment, że jeden z tych członków tego stronnictwa patriotycznego, znany o siłę, krzyknął: wiwat, konstytucja, chwycił Zapiechę, zarzucił sobie przez ramię i wyniósł go z sali. No to reszta chwyciła króla i też go wynieśli z sali, a to już nie wypadało w katedrze w czasie mszy uroczystej protestować. Powiedzmy jeszcze w takim skrócie te najważniejsze postanowienia konstytucji 3 maja, bo to było coś nowego, ta ustawa zasadnicza. No jasne, to znaczy przede wszystkim jest tak, jest Sejm gotowy. To znaczy nie ma liberum veto, innymi słowy, czyli Sejm taki kadencyjny, którego kadencja, tak jak to był obyczaj, trwa 2 lata. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, co król obronił, to jest tak, no przede wszystkim dość silna pozycja króla, polegająca na tym, że król rządzi razem z Radą Nieustającą, w skład której wchodzą ministrowie. Tam jest jeden wirelista prymas, natomiast pozostali są ministrowie. Oczywiście uchwalono też w konstytucji jest taka polityczna odpowiedzialność ministrów, więc można ich odwołać. To wymaga bardzo dużej większości połączonych izb, Izby Poselskiej i Senatu, ale jest to możliwe. Więc po to, żeby króla, prawda, kontrolować, co jest niesłychanie ważne, monarchia dziedziczna. I to jest oczywiście, to nie jest dla Poniatowskiego jakieś wyjście, bo on jest przynajmniej formalnie, nazwijmy to prawnie, bezdzietny, bo on miał panią Grabowską, ale on jest formalnie bezdzietny, natomiast mają być Sasi. Stąd potem książę Saski zostaje w księstwie warszawskim, na czele władzy stoi. Więc to są najważniejsze rzeczy, które tam są. I panie profesorze, pojawiają się te nowe, no inne stany, są i o mieszczanach, i o chłopstwie jest mowa, choć przecież tak delikatnie. No tak, tylko że to jest, powiedziałem tak, to jest taka rewolucja społeczna, która się kryje za tym. Ona jest pomyślana w taki sposób, żeby to się dokonywało ostrożnie, żeby to podniesienie mieszczaństwa do takiej rangi, prawda, no równej czy prawie równej szlachcie, żeby nie było zbyt dramatyczne. To znaczy pomysł jest taki, żeby mieszczan w dużych ilościach, elitę mieszczańską w dużych ilościach nobilitować. I w ten sposób ta elita mieszczańska stanie się po prostu częścią stanu szlacheckiego. I to jest tego rodzaju pomysł. O chłopach jest wspomniane, ale dotyczy to tylko pewności umów, jeżeli są pisane. To jest niewielki procent chłopów, którzy takie umowy mają. Więc to jeszcze nie jest aż taka rewolucja. To jest taka, powiedziałbym tak, rewolucja łagodna. Ulica Warszawska, a za nią i miejscowości mniejsze polskie cieszą się z konstytucji. Jest mowa o tym, wie się o tym, prawda? Znaczy wie się o tym... Duża literatura powstaje też. To znaczy wie się o tym nie tylko z literatury, czy chociażby z późniejszego pana Tadeusza, ale wie się to z konkretnych uchwał, dlatego że w momencie, kiedy Sejm dobiegał już do... kiedy ta konstytucja została uchwalona, a zebrały się sejmiki i na tych sejmikach my nie mamy ze wszystkich dokumentacji uchwał, czyli laudów, ale mamy z większości. I na trzy czwarte sejmików, które się zebrały po uchwaleniu konstytucji, uchwaliły w laudach podziękowanie dla autorów konstytucji. I to pokazuje, że było poparcie większości społeczeństwa. O konstytucji mówiono w całym kraju, ale to oczywiście Warszawa jest związana najbardziej z tym wydarzeniem. Nasza reporterka Gabriela Darmetko zrobiła spacer po tych miejscach najważniejszych w Warszawie. Zobaczmy, gdzie była. Posłuchajmy. Plac Zamkowy. Zazwyczaj w tym miejscu można spotkać mnóstwo ludzi i usłyszeć języki z całego świata. Dzisiaj niestety nie ma turystów. Pojedynczy spacerowicze z zakrytymi twarzami starają się zachować dwumetrowy dystans. Do Zamku Królewskiego też nie wejdziemy. Na drzwiach wisi kartka, że jest zamknięty z powodu pandemii. A to tutaj, 229 lat temu, wszystko się zaczęło. Konstytucję 3 maja uchwalono na pierwszym piętrze w sali senatorskiej, podczas toczących się tam burzliwych obrad Sejmu czteroletniego. Do dzisiaj w sali można oglądać oryginalny królewski fotel oraz fragmenty dekoracji zaplecka i baldachimu tronowego. Układ foteli i krzeseł dla senatorów i ministrów odtworzono ściśle według obowiązującego wtedy ceremoniału obrad Sejmu Polskiego. Zaraz po tym, jak jednogłośnie uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą, posłowie i senatorowie przeszli z Zamku Królewskiego do pobliskiej katedry świętego Jana Chrzciciela. Wtedy na placu zamkowym wiwatował tłum mieszczan, bo to właśnie im ustawa nadawała wiele praw. Dzisiaj idziemy i widzimy wyjątkowo pustą uliczkę, która prowadzi do katedry. Dookoła są pozamykane restauracje i panuje dziwna jak na to miejsce cisza. Dochodzimy do drzwi katedry. W 1791 roku przed ołtarzem właśnie w tym miejscu zaprzysiężono ustawę rządową i odmówiono dziękczynne modlitwy. Kolejnym punktem na konstytucyjnej mapie Warszawy jest kościół Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. To tutaj został w 1809 roku pochowany marszałek Stanisław Małachowski. A teraz przemieścimy się o kilka kilometrów. Jesteśmy w Alejach Ujazdowskich, dokładnie naprzeciwko budynku, w którym znajduje się Urząd Rady Ministrów. Widzimy wejście do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj z powodu epidemii ogród jest zamknięty, a na ulicy jest niewiele osób, wszyscy w maseczkach i z daleka od siebie. 228 lat temu, dokładnie w rok po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, w tym samym miejscu było tłoczno i gwarno. Wmurowano wtedy kamień węgielny pod budowę świątyni, która miała być podziękowaniem za nowe prawodawstwo. Król Stanisław August Poniatowski wybrał projekt ówczesnego architekta Jana Kubickiego. Świątynia miała powstać w miejscu, gdzie dziś znajduje się ogród botaniczny. Tak to wydarzenie opisał Aleksander Krauszar. Po skończonym nabożeństwie udała się procesja do łazienek po pomoście ciągnącym się przez krakowskie przedmieście Nowy Świat i Drogę Ujazdowską. Wojsko stało po obu stronach ulicy. Domy odświętnie przybrane i ukwiecone, lud wydający okrzyki zapału. Gdy pochód zatrzymał się na miejscu, książę prymas Michał Poniatowski z asystą stanął przy kamieniu. Po prawej jego ręce król. Podał mu prymas złotą kielnię i młotek. Pod kamieniem położono medale i pieniądze bite za ostatniego panowania, po czym po złożeniu kamienia oddał król kielnię posłowi kijowskiemu. Przez cały ten czas bito za Wisłą z armat. Bardzo Państwa namawiam też na taką wycieczkę, na taki spacer po miejscach, gdzie była Gabriela. Może to już będzie w czasie po zarazie, tak proponujemy. Ale to, i tak w maseczce. I wciąż w maseczce. Tam nie padło w tym cytacie mowa, że ten pochód w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji szedł z Kościoła Świętego Krzyża, prawda? Tak, no można się zapytać, dlaczego w Kościele Świętego Krzyża akurat ten uroczystości rocznicowe. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to była wtedy największa parafia warszawska. To był duży kościół, największa parafia, katedra, czyli kolegiata, a dzisiejsza katedra nie wyglądała wcale tak ładnie, jak wygląda dzisiaj po odbudowie w czystym nadwiślańskim stylu gotyckim, tylko no, się popatrzy na rysunki z początku XIX wieku, to wyglądała na taką lekką ruinę, o tak bym powiedział. Natomiast to był kościół stosunkowo nowy, duży, no i największa parafia. I stąd ten marsz w rocznicę. W ostatniej części naszej rozmowy po muzycznej przerwie pomówimy, co dalej było z tą konstytucją. Yeah. Profesor Michał Koprzyński jest gościem programu Historia z książki. Rozmawiamy dzisiaj na Cytadeli, gdzie za oknami buduje się Muzeum Historii Polski. Tam jeszcze dziś nie możemy być, choć budynek, już widać go, jest ogromny i stały. Wkrótce może stamtąd zrobimy naszą audycję. Teraz mówimy tutaj z miejsca biurowego. No, panie profesorze, tak czcimy tę konstytucję, a ona była, tak niewiele jej było, tak krótko i zaraz wszystko, można powiedzieć, diabli wzięli, a właściwie nie diabli. No tak, no nie diabli, tylko oczywiście Katarzyna II plus przeciwnicy konstytucji, zdrajcy, targowiczani. Ale Targowica zawiązała się w połowie maja 92 roku, czyli przez rok funkcjonował ten ustrój konstytucyjny. Oczywiście wszyscy funkcjonowali, można było powiedzieć, w takiej sytuacji takiego oczekiwania, co się będzie działo, to znaczy jak zareaguje Rosja. I tutaj liczono na króla, dlatego że król miał, że tak powiem, osobiste stosunki, jakkolwiek to nie zabrzmi, z Katarzyną. I on pisał do niej listy, że to jest reforma, że ona nie jest antyrosyjska i tak dalej, ale Petersburg milczał. Petersburg milczał głównie dlatego, że tak, no wojna ze Szwecją już się skończyła, natomiast trwała jeszcze wojna turecka, a tam były wojska rosyjskie zaangażowane. W związku z tym Petersburg milczał, aż wreszcie się odezwał i odezwał się tak, że to jest groźny jakobinizm, prawda? I w tym momencie już nawet możliwości Stanisława Augusta, tak jak on sobie wyobrażał, wpływu na Katarzynę, one się urwały. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że przez ten rok uchwalono parę istotnych aktów ustawodawczych. Jeden, który no, od jakiegoś czasu jest przypominany i który też muszę przypomnieć, to jest październik 1791 roku. To są wieczyste zaręczyny korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które jakby nieco na przekór konstytucji potwierdzają istnienie w Unii między koroną a Wielkim Księstwem, dlatego że tam jest powiedziane, że połowa urzędów ma być obsadzana przez Litwinów. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, o której mało się mówi, to jest ustawa o Sejmie. Dlatego, że nie było ustawy o Sejmie, a prawda, konstytucja się odwołuje, że mówi tam, że będzie głosowanie, ale nie mówi, jakie to będzie głosowanie. A w tej ustawie o Sejmie zdefiniowano, jakie to są głosowania. Co to znaczy większość? W konstytucji jest mowa o większości, ale co to znaczy większość? Większość znaczy albo 2/3, albo 3/4. A nie taka prosta, zwykła większość. Można było powiedzieć, że kiedy już konstytucja została uchwalona, ta podstawa, to wtedy Potocki zaczął to takie wahadło, które się wychyliło w kierunku królewskim, zaczął odwracać drugą stronę, to znaczy, żeby powrócić do tej sytuacji, w której prawda, no jednak jakiś element republikański w tym ustroju istnieje. Stąd ta ustawa o Sejmie. No ale jak mówię, no kluczową sprawą to było jak się zachowa Rosja i kluczową sprawą było, jak się zachowają Prusy, dlatego że w 1790 roku zawarty został sojusz polsko-pruski i liczono, że gdyby Rosja się zachowała krytycznie, no to mamy oparcie w naszym pruskim sojuszniku. Potem się okazało, jak przyszło co do czego, że nie mamy żadnego oparcia w pruskim sojuszniku. W związku z tym trzeba było stanąć sam na sam wobec 97 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy właśnie wrócili z tej wojny tureckiej po to, żeby prowadzić wojnę z Rzecząpospolitą. Wojsko litewskie, notabene dowodzone przez dowódcę, który był narzucony przez króla Prus, w zasadzie przestało istnieć. To był sabotaż zresztą. No i trzeba było toczyć wojnę. Wtedy się pojawia nazwisko Kościuszki najbardziej, prawda? A czy nie wiem, czy najbardziej, bo to najbardziej to w tym sensie, że on jakby jest tak, jego czas. Ale najbardziej też to jest Holcet. Oczywiście Stanisław August, książę Józef Poniatowski. No ale oczywiście Kościuszko też odgrywa bardzo istotną rolę. Ale ci różni późniejsi bohaterowie, tam Zajączek, to towarzystwo się pojawia wtedy. I no wojna się kończy, można powiedzieć tak, no kończy się takim rodzajem kapitulacji. To znaczy zbiera się, jest ten lipiec 92 roku i zbiera się Straż Praw z królem, a skład jest nawet trochę poszerzony i to się zbiera i jest dyskusja, co robić. Czy walczyć do końca, a walka do końca oznacza no, że to się może skończyć kompletną klęską, szturmem Warszawy. To, co się stało, prawda, co wiemy później przy insurekcji kościuszkowskiej. Czy też król powinien ratować, co się da ratować, to znaczy przystąpić do Targowicy. I jak wiadomo, przystępuje do Targowicy. Inni też wyszli z tego założenia, jak choćby jeden z wielkich twórców konstytucji, Hugo Kołądy, prawda, który też... I to jest bardzo dyskusyjna kwestia, dlatego że to są dwie wersje. Otóż kiedy już w realu, że tak powiem, król przystąpił do Targowicy i było jasne, że konstytucja upadła, to trzeba było zawalczyć o to, co przyszłe pokolenia o tym będą myśleć. To Kołłątaj zresztą mówi, że pisał do niego Jean-Jacques Rousseau, z którym on korespondował. On o nim mówił obywatel genewski, ale wiadomo, chodzi o Jean-Jacques Rousseau. I mówił tak, napisał w ten sposób, że jeżeli nie jesteście w stanie zapobiec temu, że was pożrą, to zróbcie tak, żeby was nie strawili. I teraz trwała ta walka o to, żeby nie strawili. I trzeba było te wydarzenia po uchwalenia i upadku konstytucji i tego właśnie posiedzenia lipcowego, trzeba było namalować w taki sposób na użytek przyszłych pokoleń, żeby one wiedziały, że jest biały dobry, czarny zły. I Kołłątaj to opisuje w ten sposób, że ten zły to był król. To był zdrajca, przystąpił. To on tak naprawdę namawiał tych wszystkich, żeby głosowali za przystąpieniem do Targowicy, bo on się bał. A król z kolei mówi, że było zupełnie inaczej. Że to Kołłątaj się do niego nachyli i mówi, niestety musimy ratować to, co się da uratować. A jak wiadomo, nic się nie udało uratować. Nie bądźmy strawieni. Konstytucja 3 maja stała się legendą na okres i rozbiorów, prawda? Była jakąś taką pamięcią dla tej części patriotycznej bardziej. No tak, ale to bym chciał to podkreślić, że to bardzo świadomie już 3 maja 1792 roku te uroczystości uchwalenia konstytucji, one już zaczęły, prawda, tworzono pewne symboliczne gesty. I potem to, co Kołłątaj napisał, nawet jeżeli to jest, mija się z prawdą, to było na użytek przyszłych pokoleń. I słusznie, bo te przyszłe pokolenia z tego korzystały. To znaczy było w ten sposób, znaczy interpretacja była taka, że rozbiory to nie są jakieś stare winy gdzieś tam z połowy XVI wieku. Rozbiory nastąpiły dlatego, że Polacy po takim okresie XVIII-wiecznego, takiego powiedzmy sobie snu, prawda, nagle się obudzili i zaczęli się reformować. Dlatego, że zaczęli się reformować, to wtedy nastąpiły rozbiory. Zabito Rzeczpospolitą, bo stawała na nogi, prawda? I to się stało bardzo potężnym symbolem. Konstytucja stała się potężnym symbolem, stąd są różne na emigracji, uroczystości upamiętniające, ale nie tylko, bo są nielegalne przecież w Warszawie. Jesteśmy na Cytadeli, to trzeba powiedzieć tak, jak się pójdzie do 10 pawilonu, no to tam są różni, wiadomo, Waryński tu siedział, prawda, Piłsudski tu siedział, różni tacy irredentyści, ale tu siedział także Roman Dmowski, przesiedział za to, że organizował obchody, jeszcze jak był młody, organizował obchody, prawda, 3 maja rocznicowe. Ta pamięć przetrwała przez okres zaborów, dotrwała do wolnej i niepodległej Polski w 18 roku. Konstytucja 3 maja w II Rzeczypospolitej była świętem narodowym, prawda? Tak, i to już od 1919 roku, prawda? 11 listopada jest później. Nie było, a był natomiast 3. Konstytucja 3 maja jest od 19 roku świętem. Potem oczywiście okupacja w związku z tym nie ma. Tu jeszcze tylko jedno, mówimy o II Rzeczypospolitej, ale chciałem przypomnieć, że w 1916 roku, kiedy Warszawą rządzili Niemcy, bo to była okupacja, generał Besseler, to pozwolono na organizowanie w 1916 nawet dość dużych obchodów rocznicowych Konstytucji 3 maja. Czyli jak jesteśmy w roku 19, to jest to czymś zupełnie naturalnym, że to właśnie to święto będzie, że ta data będzie taką datą świąteczną. Zaraz po II wojnie światowej, gdzie nastąpił nowy porządek i wiadomo, w jakim układzie znaleźliśmy się, 3 maja nie mógł być świętowany, to znaczy nie pozwolono nam. Na samym początku tak, aby może przekupić polskie społeczeństwo, no ale od 1946 roku, 7 już to było niemożliwe. Jeden powód to 1 maja, a drugi jednak ta pamięć patriotyczna do II RP, prawda? No tak, znaczy w 1946 roku to jeszcze pozwolono, ale jakby skończyło się, prawda, represjami. Więc Tak, w 50-51 roku zdano sobie sprawę, że można z tą pamięć 3 maja można przygasić majem pierwszym, bo to są 2 dni, które sąsiadują, prawda, i w związku z tym, kto tam zauważy, przeskoko 2 dni, a prawdziwe święto idzie na 22 lipca. I tak zrobiono. I tak było przez cały czas PRL-u, ale aczkolwiek były tam pewne takie przerwy, no bo no w 81 roku za Solidarności 3 maja był. Potem znowu 22 lipca, oczywiście po stanie wojennym, ale jak pamiętam, tak, był 1 maja, gdzie był pochód, i 3 maja, gdzie były demonstracje, gaz na ulicach i różne takie atrakcje. 3 maja można było być właśnie zlanym milicyjnymi sikawkami. No a pałką też. I 3 maja trzeba było ściągać flagę biało-czerwoną, żeby nie było tę, która była wisiała 1 maja. Od 90 roku, dzięki Bogu, mamy znowu to piękne święto 3 maja. Program Historia z Książki dobiega końca, specjalny program. Profesor Michał Kopczyński był gościem tego programu. Byliśmy na Cytadeli. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja państwu dziękuję. Do usłyszenia. Marek Strzemecki. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dostaję ogromne oklaski, takie jak wcześniej w salach koncertowych. To przyszły prezydent. Ale kim jest ten człowiek? Znany muzyk, pianista, Polak, biją mu brawo. Jest tylko jeden taki. Alternatywna wizja historii na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. Co by było, gdyby Ignacy Jan Paderewski został prezydentem? Zapraszamy. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia. To dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom.